خدا مزانی چنی دام و خد دلم خوینه اخای داخه تشینم کرد پر کلم خوینه چنی اخبارم و تی خبر مد چلا بر بی چنی یلدای خمم ترگی سلد در بی قرارم بارا قرارم بارا مکیسم کرد جمعه کاسم صابن دامانم خرام یارام درسم کرد بوری میگونم بسازنو بسازنو بوری لارام درسم کرد فراتنیا بنیش لام وجد بیت مزانی چا فراتنیا بنیش لام وجد بیت مزانی چا.